่อมาเสียงร้องไห้ก็เงียบยายได้ยินเสียงเดินมาหาแกแกกลัวแต่แกก็คิดว่านั่นก็หลานชายของแกเองอ่ะเขาเป็นคนดีเคารพนับถือแกถึงเขาจะตายไปแล้วเป็นผีเขาก็คงไม่ทำอะไรแก เออมาหายายเหรอ แกเรียกเขาเสียงฝีเท้าถึงชะงักแกรอฟังว่าเสียงจะไปทางไหนก็ไม่ได้ยินอีกแกรอจนคนในบ้านกลับมาก็เลยเล่าให้ฟังแม่ก็ร้องไห้แล้วก็ไปดูที่ตู้เสื้อผ้าของเขาก็ไปเห็นว่าตู้เปิดอยู่แล้วเสื้อกับกางเกงชุดหนึ่งออกมาวางอยู่ที่พื้นหน้าตู้เสื้อลายตัวหนึ่งกางเกงสีดำตัวหนึ่งเสื้อวางทับอยู่บนกางเกงแม่เขาจำได้ว่ามันเป็นชุดที่เขาชอบมันมากนะชุดเก่งของเขาเลยล่ะคุยกันว่านี่มันหมายความไปยังไงก็เดากันว่าเขาคงจะอยากให้เอาชุดนี้ไปสวมให้เขาพอวันต่อมาแม่ก็นำเสื้อกางเกงชุดนั้นไปใส่ลงให้เขาก็นึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะพอตกกลางคืนที่บ้านไม่มีคนอยู่เลยยายก็ไปฟังพระสวดที่วัดด้วยคืนนี้พอกลับบ้านกันก็ต้องแปลกใจมีรอยเท้าเปื้อนดินย่ำจากหน้าบันไดไปถึงหน้าตู้เสื้อผ้าคนตายเลยรอยเท้าเดินวนอยู่แถวๆนั้นข้าวของอะไรหายไปบ้างสำรวจดูกันใหญ่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรหายเอ๊ะถ้าอย่างนั้นรอยเท้าใครเชื่อกันว่าเป็นรอยเท้าคนตายแล้วมาทำไมเขายังห่วงอะไรอยู่คิดกันยังไงก็คิดไม่ออกคืนนั้นเข้ามาเข้าฝันบอกแม่เขาให้เอาเสื้อผ้าชุดนั้นใส่ให้เขาด้วยพอรู้จุดประสงค์ของเขาก็จัดการให้สวมเสื้อผ้าให้ศพใหม่พอสวดครบกำหนดที่ตั้งเอาไว้ก็เผาพอเผาแล้วตกดึกคืนนั้นพ่อของเขาตื่นขึ้นเพราะเสียงหมาเห่ากันโฮ่งโฮ่งเลี้ยงหมาไว้หลายตัวก็มันก็รุมเห่ากันก็เลยเอาไฟฉายไปส่องดูที่ข้างบ้านก็ได้เห็นว่าพวกมันกำลังล้อมงูเห่าตัวเท่าแขนไว้ตัวดำมาเมื่อมเนี่ยแผ่แม่เบี้ยขู่ฟ้อฟ้อน่ากลัวพ่อก็ปลุกคนอื่นๆบอกให้รู้ว่างูเข้ามาในบ้านในบริเวณบ้านทุกคนก็ตื่นกันหมดพ่อก็รีบลงจากบ้านไปจัดการกับงูด้วยความโกรธว่ามันอาจจะเป็นงูตัวที่กัดลูกชายตายมันมาให้ล้างแค้นแล้วนะเขาก็หาไม้ไปทุบงูแต่ตีมันไม่ตายซัดเข้าไปที่กลางลำตัวมันก็เลื้อยหนีเข้าไปในป่าข้างบ้านเขาตามไปแต่ก็ค้นหาตัวมันไม่เจอคนโบราณนะเขาเรียกว่าตีงูสันหลังหักเนี่ยมันจะอาฆาตมากขืนปล่อยเอาไว้มันจะต้องมาแก้แค้นแน่ๆคืนนั้นก็เลยแทบไม่ได้หลับได้นอนมัวแต่ค้นหางูเห่าตัวนั้นกันอยู่คืนต่อมาพ่อก็ต้องนอนระวังตัวดึกสงัดเขาก็ได้ยินเสียงหมาเห่ากันโชคอีกเขาก็รีบคว้าไฟฉายไปส่องดูที่หน้าบันไดก็ตกตะลึงเพราะว่างูเห่าตัวนั้นมันพยายามเลื้อยขึ้นมาตามบันไดเขาสังเกตได้ว่ามันเป็นตัวเดิมมาแหละเพราะว่าตรงกลางลำตัวมันคดๆเนื่องจากโดนท่อนไม้ฟาดไปเขาก็เลยส่งเสียงดังเรียกคนอื่นให้ช่วยกันมันดุร้ายมากขู่ฟ้อฟ้อแต่ด้วยความร่วมมือช่วยกันพวกหมาก็ช่วยกันอีกแรงก็เลยจัดการไอ้เห่าได้เขาใช้จอบสับตัดหัวมันออกจากลำตัวเพื่อให้มันฟื้นขึ้นมาอีกเพราะว่าเรื่องตีงูแล้วทิ้งไว้เนี่ยมันเกิดฟื้นขึ้นมาได้อีกเมื่อยามที่เช้ามืดน้ำค้างตกอากาศเย็นๆมันจะฟื้นว่างั้นเวลาชาวบ้านตีงูพิษก็เลยมักจะทุบหัวให้เละเลยเพื่อความแน่ใจหรือว่าจะให้ชัวร์จริงๆก็เอาหัวมันออกซะจากลำตัวเชื่อกันว่างูตัวนี้แหละที่กัดหนุ่มคนนั้นตายส่วนมันจะมาทำไมนั้นพวกเขาเดากันไม่ออกลุงแกก็ถามคุณสมควรว่าทำไมคนอายุ25ปีเบญจเพสถึงต้องเคราะห์ร้ายอยู่ด้วยแกก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็เคยได้ยินมาอย่างนี้แหละว่าตอนที่อายุ25ปีตัวเองก็เคยไปรดน้ำมนต์ทำบุญสะเดาะเคราะห์เพราะว่าแม่พาไปที่วัดไปให้พระทำพิธีให้นะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องแปลกๆเหมือนกันบ้านร้าง10ปีครับมีผู้หญิงอ้วนมากคนหนึ่งเป็นโรคหลายโรคมากเลยต้องไปหาหมอทุกเดือนแล้วก็ไปอยู่อาศัยที่บ้านหลังที่น่ากลัวนั้นด้วยเขาเรียกกันว่าบ้านผีสิงมันเคยเป็นบ้านร้างถูกทิ้งเอาไว้10ปีคนแถวแถวบ้านนั้นนะเขากลัวกันทั้งนั้นแม่ของคุณบางออนบอกว่าบ้านนั้นนะเคยมีคนตายยายก็บอกอย่างเดียวกับแม่แหละคุณบางออนก็เดินผ่านบ้านนี้ตอนที่ไปโรงเรียนนะกลัวทุกวันเลยขนาดว่าเช้าๆก็ยังน่ากลัวเพราะมันเงียบแล้วก็ไม่มีคนอยู่ในบ้านเลยอีกทั้งเวลาที่แกปั่นจักรยานผ่านไปหน้าบ้านนั้นคนก็ไม่มีผ่านมาเลยก็เลยไม่มีเพื่อนแกก็ต้องปั่นจี๋จี๋ทุกที แล้วก็คอยจะนึกเสียวสันหลังว่าผีตามมาหรือว่าผีแอบมองออกมาจากในบ้านเก่าทรุดโทรมหลังนั้นพวกอบต.เขาก็รู้ว่าคนกลัวผีที่บ้านนี้เพราะว่าเคยมีคนโดนผีหลอกแต่เขาก็ไม่ทำอะไรผู้ใหญ่บ้านก็รู้เขาก็เฉยเฉยขนาดว่ากำนันคืนหนึ่งผ่านบ้านหลังนี้ปรากฏว่ามีหมาดำตัวใหญ่เท่าวัวเดินวิ่งตัดหน้ามอเตอร์ไซค์เกือบล้มก็ยังไม่จัดการอะไรสักอย่างบ้านหลังนี้อยู่ตรงถนนโค้งด้วยแล้วฝั่งตรงข้ามก็มีต้นกล้ามปูใหญ่กิ่งก้านสาขาครึ้มเขียวน่ากลัวอีกด้วยบางคนที่โดนหลอกก็จะเห็นยายแก่ผมขาวสวมเสื้อคอกระเช้าสีขาวมอมมอมนุ่งผ้าจงกระเบนสีดำดำนั่งอยู่ที่ระเบียงใกล้ๆบันไดนั่งอยู่เฉยๆไม่กระดุกกระดิกเหมือนกับรูปปั้นบางคนก็เห็นเด็กผู้หญิงยืนอยู่ข้างต้นไม้ใกล้บ้านบางทีก็หลอกเป็นแมวสีเทาร้องเมียวเมียวแล้วกระโดดหนีจากระเบียงเข้าไปในพุ่มไม้รกๆจนอยู่มาวันหนึ่งแม่ก็ใช้คุณบังออนปั่นจักรยานไปซื้อของที่ร้านป้านีแม่จะเอาน้ำมันไปทอดปลากินกันเป็นอาหารมื้อเย็นคุณบังออนก็ปั่นจักรยานเร็วมากเลยผ่านไปไม่มองเลยเย็นมากแล้วอ่ะคนก็ไม่เดินไปเดินมาก็น่ากลัวเงียบมากมีเสียงนกร้องด้วยนกมันเพิ่งจะกลับมาจากหากินบรรยากาศนั้นก็ทำให้คุณบังออนเนี่ยนึกอยากจะหูหนวกซะได้ซ้ำจะได้ไม่ยินเสียงอะไรอื่นๆที่มันอาจจะน่ากลัวขาที่ผ่านไปก็เสียวสันหลังพออยู่แล้วแต่พอขากลับมาก็ยิ่งเสียวสันหลังมากขึ้นอีกตั้งใจแล้วจะไม่มองแต่ก็แปลกมากเผลอมองจนได้เพราะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ต้องหันไปดูเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนุ่งผ้าถุงผืนเล็กๆสวมเสื้อตัวเล็กๆผมทรงนักเรียนผมข้างหน้าตัดเป็นผมม้าตัวผอมๆแขนก็เล็กมือก็เล็กยืนอยู่นิ่งไม่ขยับเขยื้อนมองตรงมาที่คุณบังออนตรงที่เด็กหญิงยืนอยู่มีต้นไม้อยู่ทางซ้ายมือของเด็กคนนั้นด้วยใกล้ๆกับตรงทางขึ้นบันไดคุณบังออนบอกว่าตาไม่ฝาดอย่างแน่นอนเพราะทีแรกหันไปเห็นก็รีบหันหน้าหนีแล้วก็ไม่แน่ใจเลยมองไปอีกก็ยังเห็นยืนอยู่อย่างเดิมเห็นทั้งสองหนนี่หูตาไม่ฝาดแน่ก็เลยปั่นจักรยานเร็วมากเลยใจเต้นแรงเสียงดังตึกตึกรู้สึกว่าอกสะเทือนเลยแหละถึงบ้านก็ทิ้งจักรยานตะกายขึ้นบันไดไม่ได้ล้างเท้าอ่ะปากก็อยากจะเรียกแม่แต่เรียกไม่ออกวิ่งเข้าไปในครัวแม่ตกใจว่าหนูเป็นอะไรก็รีบละมือจากเตาไฟมาดูถามใหญ่ว่าเป็นอะไรลูกเป็นอะไรบังออนก็พูดไม่ออกเสียงมันไม่มีหายใจไม่ค่อยออกด้วยแม่ก็รีบกอดแน่นเลยแม่บอกว่าตอนนั้นอ่ะบังออนตัวแข็งทื่อเลยแม่ต้องเขย่าตัวหนูแล้วก็อุ้มออกมาข้างนอกห้องครัวแล้วก็หาผ้าชุบน้ำเย็นมาเช็ดหน้าเช็ดตาเหงื่อเปียกชุ่มไปหมดตอนนั้นพักใหญ่บังออนจึงเริ่มรู้สึกตัวบอกแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่บอกว่าหนูคงจะตกใจกลัวอย่างมากจนเกือบถึงกับเกือบจะช็อกไปตั้งแต่นั้นมาบังออนไม่กล้าผ่านหน้าบ้านร้างเพียงคนเดียวจะต้องมีคนไปเป็นเพื่อนไปโรงเรียนก็จะต้องมีเพื่อนไปด้วยบางทีแม่ต้องไปส่งบางทีพ่อก็ไปส่งบ้างส่วนเวลาขากลับก็ไม่ต้องไปรับเพราะว่าเพื่อนๆมีเยอะกลับพร้อมกันได้ผ่านบ้านนั้นบังออนจะไม่มองเข้าไปเลยไม่ว่าจะได้ยินเสียงหรือรู้สึกว่ามีคนมองมาก็จะไม่มองโดยทำใจว่าไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วก็คอยจะนึกอยู่เรื่อยว่ามีคนมองมามีเพื่อนน้องแกคนนึงชื่อวันเพ็ญแม่เขาเป็นแม่ค้าเอาของไปขายที่ตลาดวันเพ็ญก็จะต้องไปโรงเรียนคนเดียวแล้วก็มักจะไปโรงเรียนสายมากเพราะว่าต้องทำงานบ้านก่อนวันหนึ่งวันเพ็ญก็ร้องไห้วิ่งเข้าไปในห้องเรียนครูที่สอนอยู่ตกใจว่าเธอเป็นอะไรก็รีบสอบถามวันเพ็ญหลับตาปี๋ระสุดนั่งอยู่ตรงข้างประตูห้องใกล้ๆกับโต๊ะครูครูต้องปลอบโยนอยู่นานถึงได้รู้ว่าวันเพ็ญวิ่งมาตั้งแต่บ้านร้างจนถึงโรงเรียนเพราะว่าตอนเดินผ่านมาคนเดียวได้ยินเสียงคนเรียกดังมาจากในบ้านเป็นเสียงยายแก่ ๆหนูมานี่หน่อยสิมาหายายหน่อย วันเพ็ญก็นึกว่ามีคนอยู่ในบ้านเธอก็ถามไปว่ายายมีอะไรจะให้หนูช่วยเหรอหนูจะรีบไปโรงเรียนหนูสายมากแล้วโรงเรียนเข้าแล้ว มานี่หน่อยสิแป๊บเดียวอ่ะ วันเพ็ญก็บุกป่าเข้าไปดูพอเข้าไปก็ได้ยินเสียงดังอยู่บนบ้านแต่มันรกมากขนาดว่าบันไดยังมีเถาพืชต่างๆไต่พันกันขึ้นไปเต็มไปหมด ยายบันไดมันรกมากเลยยายหนูขึ้นไปไม่ได้หรอกขึ้นมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยายอยู่นี ่ขาดคำวันเพ็ญก็แหงนหน้าขึ้นไปเธอก็เห็นยายแก่ยืนอยู่ที่หน้าบันไดข้างบนบ้านแต่แกไม่ใช่ยายแก่ที่น่าดูเลย หน้ามันเหี่ยวๆแก้มห้อยๆยานยานใบหูเหี่ยวยานทั้งสองหูตาสองข้างขาวขุ่นมัวเหมือนไม่ใช่ดวงตาผมหงอกขาวโพลนทั้งหัวเลยริมฝีปากแบะห้อยแกสวมเสื้อคอกระเช้าเก่าๆจงกระเบนเก่ามากแกเอื้อมมือมาขวักให้เรียกให้ขึ้นไปสะแยะยิ้มฟันแกครึกคระสกปรกสีน้ำตาลเกือบดำวันเพ็ญเห็นแค่นั้นก็กระโดดถอยหลังเกือบล้มร้องไม่ออกหันได้ก็รีบวิ่งออกมาจากบ้านวิ่งตลอดทางจนถึงโรงเรียนมีคนโดนผีหลอกอยู่บ่อยๆแต่ไม่มีใครจัดการอะไรจนมาเมื่อไม่นานราวๆ 6-7 เดือนที่ผ่านมานี่พวกอบต.พาคนมาถางป่าซ่อมแซมนิดหน่อยแล้วก็ให้ครอบครัวผู้หญิงอ้วนน่ะมาอยู่เป็น2แม่ลูกแม่ผอมแต่ลูกอ้วนมากคุณบางอ่อนเห็นตัวแล้วน้ำหนักคงเป็นร้อยแน่ๆเลยเป็นคนมาจากที่อื่นแล้วก็รู้จักกับพวกอบต.คนหนึ่งเขาก็เลยให้อยู่บ้านร้างนั่นไปอยู่แล้วก็เจ็บป่วยตลอดซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็ว่าไม่เคยเป็นอะไรสบายดีแล้วก็เล่ากันว่าสองแม่ลูกโดนผีหลอกเกือบทุกคืนแต่เพราะแกเป็นคนไม่กลัวผีก็เลยอยู่ได้แล้วก็คงจะเกี่ยวกับไม่มีที่อื่นให้ย้ายไปก็เลยยังคงอยู่ที่บ้านผีสิงนั่นคุณบางอ่อนไม่เห็นเขาสองคนมีอาชีพอะไรเขาอยู่กันเฉยๆแต่บางทีคนเป็นแม่ก็เก็บยอดตำลึงไปขายบางทีก็ยอดกระถินบ้างผักบุ้งบ้างเอาไปขายส่งให้กับแม่ของวันเพ็ญแต่ก็ไม่ได้ทำบ่อยนักคุณบางอ่อนก็ว่าดีแล้วที่บ้านนั้นมีคนอยู่เพราะว่าทำให้บ้านไม่น่ากลัวแกผ่านบ้านนั้นไม่ต้องมีเพื่อนก็ผ่านไปได้เพราะรู้ว่าข้างในมีคนอยู่อาศัยแล้วที่หญิงอ้วนเจ็บป่วยได้ยินคนพูดกันว่าอาจจะมาจากผีที่สิงอยู่ในบ้านนั้นก็ได้ที่ทำเอานั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆของบ้านร้าง10ปีเนี่ยนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ